MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 kwietnia, minęła 9. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Kościół katolicki świętuje Niedzielę Palmową. Można w tych wydarzeniach Palmowej Niedzieli znaleźć siebie. W diecezjach obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży. W tym serwisie również historyczne wydarzenie za oceanem. Największy na świecie samolot po raz pierwszy wzbił się w powietrze. Dziś w Kościele katolickim Niedziela Palmowa, która kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Wielki Tydzień. Upamiętnia ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ksiądz Marek Chrzanowski ze Zgromadzenia Księży Orionistów w rozmowie z Polskim Radiem podkreśla, że Niedziela Palmowa to dzień, który przypomina o ludzkiej zmienności. Można w tych wydarzeniach Palmowej Niedzieli znaleźć siebie. Nic tak człowiekowi nie robi dobrze, jak taki rachunek sumienia przy okazji różnych wydarzeń liturgicznych, biblijnych. A jeżeli ja wejdę w głąb siebie, popatrzę na siebie i zadam sobie pytanie, jak ja bym się zachował, gdybym żył 2000 lat temu, gdybym tam był, gdybym patrzył na Jezusa, tego, który wjeżdża do Jerozolimy i tego, który stoi przed Piłatem. W Niedzielę Palmową Kościół katolicki obchodzi w diecezjach Światowy Dzień Młodzieży. Jego celem jest m.in. zwrócenie uwagi na sprawy i problemy młodych. W obecnych czasach potrzebują oni miłosierdzia, mówi biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Słyszę młodych ludzi, którzy mi mówią coś takiego strasznego. Ja nie istnieję. W moim domu niczego mi nie brakuje, ale ja nie istnieję. Nie istnieję w szkole, jestem numerem w klasie. To jest poważny problem. Światowy Dzień Młodzieży każdego roku jest obchodzony na szczeblu parafialnym i diecezjalnym, a raz na 2-3 lata odbywa się Światowe Spotkanie Młodych. W 2022 roku zbiorą się oni w Lizbonie. Na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück upamiętnione zostaną ofiary niemieckich represji w 74. rocznicę wkroczenia do obozu Armii Czerwonej. Między innymi były więźniarki i rodziny więzionych oddadzą hołd ponad 1000 kobiet osadzonych w obozie. Uroczystości rozpoczną się za godzinę. Na miejscu jest Witold Banach. Była więźniarka KL Ravensbrück Alicja Kubecka przyjechała do dawnego obozu, ponieważ jak wyjaśnia, jest to jej obowiązek. Ciągle myślę nad tym, że te koleżanki, które tu zostały zamordowane, one ciągle proszą, przyjdźcie, zapalcie lampki. Dopóki żyję, chcę tu być. To jest rodzaj hołdu i pamięci. W uroczystościach weźmie też udział Elżbieta Kuta, córka Jadwigi Kuty, wieloletniej więźniarki Ravensbrück. Mamy ze sobą znicze, wiązanki kwiatów, które będziemy składać w tych różnych miejscach ważnych dla Polaków, czyli pod Tablicą Polską, pod Szczeliną, przez którą przechodził Ravensbrück. W KL Ravensbrück Niemcy więzili ponad 130 tysięcy kobiet. Najliczniejszą grupą więźniarek były Polki. Spośród 40 tysięcy tam osadzonych przeżyło zaledwie 8 tysięcy. Ravensbrück, Witold Banach, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zaglądamy za ocean. Największy na świecie samolot po raz pierwszy wzbił się wczoraj w powietrze. Próbny lot maszyny o rozpiętości skrzydeł wynoszącej 117 metrów miał miejsce w amerykańskim stanie Kalifornia, a o szczegółach z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Sześciosilnikowy samolot wyprodukowany przez firmę Stratolaunch Systems wystartował wczoraj rano z lotniska na pustyni Mojave. Test przebiegał zgodnie z planem. Ważąca 250 ton, dwukadłubowa maszyna przypominająca powietrzny katamaran. Osiągnęła prędkość 300 km na godzinę i wzbiła się na wysokość 5000 metrów. Po 2,5 godzinie lotu bezpiecznie powróciła na ziemię. Napędzany silnikami Boeinga samolot Stratolaunch będzie mógł zabrać w przestrzeń powietrzną trzy umieszczone pod skrzydłami rakiety z satelitami. Na wysokości 10000 metrów będą one wystrzeliwane w kosmos. Zaletą takiego rozwiązania jest niższy koszt oraz możliwość wykorzystywania różnych lotnisk. Firma Stratolaunch Systems została utworzona przez współtwórcę Microsoftu Paula Allena, który zmarł w październiku ubiegłego roku. To był poruszający moment patrzeć na lot tego majestatycznego ptaka i na spełnienie marzenia Paula Allena, skomentował udany test gigantycznego samolotu szef Stratolaunch Gene Floyd. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie 0 stopni w Jeleniej Górze, 3 w Szczecinie, 5 w Warszawie, 6 w Toruniu. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą 13 stopni. Tam też możliwe opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Trójka.

thinking in my sleep about you. Nie do widzenia, tylko dzień dobry, prawda? Tak, prawda. Dzień dobry, Franku Poranku. Dzień dobry, Juleczko, debiutantko. Dzień dobry. Mamy stres, czy nie mamy? No nie. No to dobrze. Cześć, Marto. Dzień dobry. Cześć, Julku. Dzień dobry. No to teraz, proszę Państwa, ja mam zadanie. Poproszę, aby każdy z Was wypowiedział na głos jedno jedyne zdanie, najpiękniejsze, które, no myślę, że wiele o Was powie. O nie. Dlaczego? Właśnie, zawsze jest nie o nie. Wiem. Dlaczego? Nie o nie. Bo, a to niedobrze jest się chwalić. Bo nie potrafię w jednym zdaniu sklecić czegoś, co by powiedział wszystko o mnie. No chyba, że tak, to wybierz jedno najważniejsze. No bo ja mogę zacząć na przykład, żeby dać wam troszkę czasu. Tak? A może pani zacznie? No właśnie. Powiem wam, że ja bardzo często się uśmiecham. No i uwielbiam to robić. Wiecie co? Lubię się uśmiechać też do... No dziwnie zabrzmi, ale trudno. Do psów, do drzew. Do ciebie też, samej ja też. Ja się czasami przytulam do drzew. A no widzisz. Fajnie jest przytulać drzewo, bo nigdy się nie ucieka. A ja przytulam poduszkę. Poduszki też są nowe. I każdy z was powiedział coś ważnego o sobie. Lub przytulantę. Myślę, ale o mnie ważne, że ja lubię uprawiać sport i ogólnie ruszać się bardzo. A, ja to też. Będę miała dla was niespodziankę dzisiaj w Poczytajkach czy Tadeuka. Ale lubię też przytulać swojego chomika, tylko ucieka. A to trzeba delikatnie, tak, wiesz o tym? No wiem. Bardzo delikatnie. Mówię, tylko jest takie, a on mi takie... A ja mu się trochę nie dziwię. A ja bardzo moje charakterystyczne to jest, że bardzo lubię chodzić do mojej akademii muzykalowej, bo chodzę tam już od pół roku. Czy to znaczy, że ty potrafisz śpiewać? Tak. A czy to znaczy, że za chwilę usłyszymy, jak śpiewasz? Nie. Ale masz wybór, tak albo nie? Nie. Dobrze? Na razie nie, prawda? Ale jest na to szansa. Nie. Dobrze. Ja bym bardzo prosiła, aby każdy zagadkowy słuchacz, ten mały, mniejszy i największy, teraz na głos wypowiedział jedno zdanie o sobie, ale takie piękne zdanie. Bo w każdym można znaleźć coś jakiegoś. Piękne. Tak. Piękne. Wyjątkowego. Aha. No to wielkie brawa dla nas wszystkich. Teraz... A w nagrodę zaczarujemy... Co takiego? Muzykę. Ale najpierw zagadkę. Podpowiedź, może zagadka. Być? Podpowiedź numer... Jeden. Znajdziecie je w każdym domu i w każdym mieszkaniu. W twoim, Martucha, w twoim, Julio, no i rzecz jasna w twoim, Julku, także. Można by powiedzieć, że to serce domu. Na pewno centrum aktywności od świtu do zachodu słońca. Serce domu. Gdzie, Julka, masz serce domu? Łóżko. Moja mama? O, jak ładnie. Sofa. To powiem wam, że to nie jest człowiek. Rzecz. I że to nie jest łóżko. Pomieszczenie. Sali. Wyobraźcie sobie, że mieli ją, bo to jest bohaterka naszej zagadki, także jaskiniowcy. Ta lodówka? No oni akurat lodówki nie mieli. Mieli. Ona chociaż lodówka. Mieli, ale taką, tak, inną, masz rację. Ona, lodówka. Ona. Za czasów jaskiniowców bohaterka naszej zagadki była nieco bardziej prymitywna, ale i tam właśnie zbierało się całe plemię. Wiele wieków później stało się tak, że arystokraci i bogaci mieszczanie przenieśli to serce domu do piwnicy. I teraz uwaga, aby schować je przed gośćmi i domownikami. Uważali, że właśnie w niej wykonywano brudne prace, a zapachy, które się stamtąd roznosiły, drażniły arystokratyczne nosy. Winiarnia? To bardzo ładna odpowiedź, ale jesteście daleko od siebie. Pralka, lodówka, winiarnia. A arystokracja swoją drogą, wiecie, co to takiego? Nie. Albo kto nie. To taki? To słowo pochodzące od greckich wyrazów aristos, czyli najlepszy, i Krateo, o tak, rządzę. Arystokracja to najwyższa warstwa społeczna, która wykształciła się w starożytnej Grecji podczas najazdu dorów. Oj, dawno to było, proszę państwa, jeszcze przed naszą erą. Nie wiem. Ale wracając do naszej zagadki. Pisał o niej już Gal Anonim. Słyszeliście o takim panu? W swojej kronice. Dzisiaj najmodniejsza jest ta otwarta na salon, jest obok na wyciągnięcie ręki. Stała się miejscem, w którym wiele osób uwielbia przebywać i uprawiać swoje hobby, jakim jest pichcenie, przyrządzanie, smakowanie kuchnia. I wreszcie gotowanie. Marta Stawiana? Kuchnie. Julka? Kuchnia. A Julek? Ja chyba też na kuchnię. Ale nie jesteś tak do końca pewny. Czy ogień? A niezastąpiona nie, Irena Kwiatkowska Stawiana? Z archiwum zagadek. Patelni, garnków i talerzy, świat zaczarowany. Bo pokój ten to królestwo naszej mamy. No to zanim podamy numer telefonu, zadam wam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z państwa wie, co to takiego jest watermelon? Tak. No, co to takiego jest? To jest arbuz. O, Marta cię wyprzedziła, brawo. No to... a ja arbuz. Bo melon to jest melon. Tak. A watermelon, czyli wodny melon, tak, to jest właśnie arbuz. Brawo. No to powiem wam, że watermelon dobrze zna dzisiejszą bohaterkę naszej zagadki. A teraz numer telefonu podamy. 22 i 7 trójek. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka klocków Blocki. www.klocki-blocki.pl. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. Well, it tastes so fine and it looks so good that it makes me wanna spell again. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. And now, we'll count the watermelon seeds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. Backwards. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, watermelon. Now I will attempt to spell the numbers. While jumping. While jumping? O-N-E-T-W-O-T-H-R-E-E, watermelon. F-O-U-R-F-I-V-E-S-I-X, watermelon. S-C-V-E-N-E-I-G-H-T, watermelon. N-I-N-E-T-E-N, that's it, watermelon. And now, my brother Buford, will count the seeds in Spanish. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. And now my brother Buford will count the seeds by twos. Two, four, six, eight, ten, 12, 14, 16, 18, 20, watermelon. By threes. Three, six, nine, 12, 15, 18, 21, 24, watermelon. By fours. Four, eight, 12, 16, 20, 24, 28, watermelon. By fives. Five, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, watermelon. And now my brother Dusty will count the 210 by sevens with each number in a different language. No problem. With my mouth full of watermelon seeds. What? Oh, nice. In German. Watermelon. French, Chinese, Russian. Watermelon. Well, it tastes so fine and it looks so good that it makes me want to spell again. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. Watermelon, Biscuit Brothers, czyli arbuz i jacy bracia? Biscuit? Biscuit. No, nic. Ciasteczkowi. Wszystko dzisiaj kręci się wokół bohaterki naszej zagadki, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, chciałabym was o coś zapytać. Arbuz jest owocem czy warzywem? Owocem. Owocem. To ewidentnie. Ewidentnie. Tylko pomidor jest nazywany owocem. Arbuz tak naprawdę powinien być zaliczany do warzyw. pestki. No w sumie ma pestki. Jest rośliną z rodziny dyniowatych. Zaliczany jest do owoców tylko i wyłącznie ze względu na swój słodki smak. Jednak z botanicznego punktu widzenia jest... Warzywem. Jagodą. Co? Jagodą. Ciekawy ten świat, prawda? Jednak w Ameryce, w stanie Oklahoma, to właśnie arbuz wybrano na stanowe warzywo. A czy wiecie, że w Japonii rosną arbuzy w kształcie serca? Tak, modyfikowane jakoś pewnie, wzgniatane w takim czymś, żeby rosło w foremce serca i tyle. Nie wiem, w jaki sposób oni to robią, ale naturalne na pewno nie. No to jeszcze powiem wam, że najcięższy arbuz, jaki kiedykolwiek wyrósł na ziemi, ważył całe 122 kg. Martucha, ile ważysz? 25. No właśnie, to policzcie, ile trzeba byłoby na wadze postawić takich mart, aby zrównoważyć ciężar arbuza? Przeciętnie 10 ma. Niemal 6. No czas, moi drodzy, na rozwiązanie zagadki. A dodzwoniła się do nas w tej sprawie Romka, 9-letnia. Zadzwoniła z Wieruszowa. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Romano. Piękne ma pani imię. Dziękuję. Bardzo proszę. I teraz bardzo poprosimy, aby pani o pięknym imieniu powiedziała nam, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Kuchnia. Fanfary poproszę. Romko, ale taka nie do końca chyba pewna jesteś. Czy jednak tak? Tak, to kuchnia. Jasna sprawa. A co ty najbardziej lubisz w tej kuchni robić? Gotować z mamą babeczki. Och jej, a co to za babeczki? Muffinki. No tak. No to w takim razie życzymy smacznego i zapytamy teraz w studiu, a co wy w swoich kuchniach najbardziej lubicie robić? Ja z mamą naleśniki. Szczerze mówiąc, to chyba sobie serek kroić i tak sobie jeść. A ja najbardziej lubię w kuchni z moim tatą robić pizzę. No wspaniale, a teraz podziękujemy pani Romanie wspólnie, dobrze? Dziękujemy. I co robimy jeszcze? Pozdrawiamy. Bardzo, bardzo serdecznie. No to powiem wam, że w tej naszej kuchni możemy przygotować napój, który wzmocni nasz mózg i naszą pamięć. A o niej rozmawiać będziemy już niebawem. To teraz tak, uwaga, notujemy w głowach. Potraficie tak? Tak. Najpierw sięgnijmy po 10 kropli wyciągu z czerwonej koniczyny, jeżówki i imbiru. Dodajmy do tego jedną łyżkę lecytyny i koncentratu winogronowego. I już! A przepis ten, wyjątkowo ponoć skuteczny, znalazłam zgodnie z poleceniem kardiologa i dietetyka doktora Michała Mularczyka w niesamowicie interesującej książce Zagadki ciała. No i myślę, że i o tej książce jeszcze będzie nieco później, a teraz o naszych... Poczytajki Tadełka. Poczytajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. Ja teraz mam w swojej prawej i lewej dłoni dwie książki, które myślę bardzo ucieszą ciebie, Marto, i ciebie, Julku, ponieważ sport nie jest wam... obcy, czy to prawda? No. To ta judo dla brata. Aha, a ty Julka też uprawiasz sport? No, koszykówkę. A, no proszę bardzo. Na ringu Łukasz Olkowicz i ilustracje zespół Wespół. O, mamy tutaj sporty walki. Boks olimpijski, judo, szermierka, taekwondo, zapasy. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo przepięknie opisane od samego początku. Na przykład boks. Na pięści walczyli już starożytni Egipcjanie 3000 lat przed naszą erą. Znali tę dyscyplinę również Grecy. Na olimpiadzie boks pojawił się po raz pierwszy w 688 roku przed naszą erą. Walki bokserskie na antycznych arenach nie przypominały jednak współczesnych zmagań. Wspólne dla dawnych i dzisiejszych pojedynków jest to, że walczono na pięści. No i tak dalej, i tak dalej. Jak odwrócimy kolejną stronę, mamy tak zasady, sprzęt, i 5 wspaniałych, najlepszych sportowców w tej dziedzinie świata, ale także w Polsce. I mnóstwo ciekawostek. Do tego piękne ilustracje. Naprawdę bardzo serdecznie polecam tę część, a także kolejną, ten sam zespół pisarsko-ilustratorski na boisku. Zainteresowani? Pewnie będą najlepsi piłkarze. Tak, jak najbardziej. Ronaldo? Tak jest. Na pewno tam będzie. Z Messi bym się zastanowił. Też tam jest. Co? I trzeci. No jeszcze trzech. 7 jest ich? Można by powymyślać. A teraz, kochani, historia dla waszych, rymowana historia dla waszych młodszych braci i sióstr. W poniedziałek czy we wtorek na świat przyszedł, kto taki? Głodomorek. Połknął mleko wraz z butelką, wytarł sobie ząb flanelką. Tę flanelkę także zjadł i w podskokach ruszył w świat. Zainteresowało troszkę? Głodomorek chyba w przyszłości będzie jadł drzewa na drodze. Pomysłowy głodomorek tak powiedział do sikorek. Macie dzisiaj imieninki, popilnuję wam słoninki. Lećcie sobie na przyjęcie, a ja będę miał zajęcie. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię. To nie zjadł te zajęcia. Kiedy za pisanie wierszy zabiera się Dorota Gellner. Tę książkę zilustrował bardzo zabawnie, no i świetnie, bo to dobry ilustrator Piotr Rychel. A tytuł? No, to nie jest żadna niespodzianka. Głodomorek. Serdecznie polecamy. Dobra zabawa dla każdego. No i teraz mam taką książkę, trzymam w dłoni, która bardzo mnie poruszyła, a to za sprawą pana Ulfa Staraka. Kiedy ten pan pisze, to człowiek wzrusza się i poznaje ten świat w taki, no, bardziej głęboki sposób niż w tych książkach, które przed chwilą zacytowałam. Chłopiec, dziewczynka i mur, Ulf Stark i Anna Hyglund. To jest historia o niepełnosprawnej dziewczynce i Adamie, który jest jej bratem, a także psiaku, na którego wszyscy wołają Kysz, ponieważ odganiali go przez wiele lat, mówiąc a Kysz, i w końcu ten psiak znalazł swój dom. Ale najważniejsza w tej historii jest opowieść o murze, który wyrósł między państwami. I te dzieci, tęskniąc za swoim starym domem, snują różne opowieści, marzenia. Bardzo piękna, wzruszająca historia o wytyczaniu granic, ale także o tym, jakim potężnym wsparciem może być człowiek dla drugiego człowieka pod warunkiem, że między nimi jest miłość. W tym przypadku taka piękna, siostrzano-braterska miłość. Serdecznie wam polecam tę książkę. No i na koniec, moi drodzy, świętować będziemy. Zobaczcie, co mam. Urodziny? To Elmer. Elmera. Jak to? Kto to? Tyle razy mówiliśmy o nim. Elmer. Najsłynniejszy na świecie słoń. Ja mam u niego książkę. David Mackey. No to są zabawne, wspaniałe przygody. Elmer jest szanowany, kochany, uwielbiany. Ma wielkie serce, no i rozum na swoim miejscu. Widać, że lubi imprezy. Widać, że lubi imprezy, tak. I też tort w kratkę się znajdzie w tej książce. Bardzo smakowity. A najlepsze życzenia dla słonia w dniu jego urodzin powinny brzmieć jak? Żeby jego impreza się nigdy nie kończyła. Aha. Żeby miał same kratkowane ubrania. No i żeby naszego Elmera zawsze kochały inne słonie. No, przynajmniej te 4. Były raz sobie 4 słonie, małe, wesołe, zielone słonie, każdy z kokardką na ogonie. Hej, 4 słonie i poszły sobie w daleki świat, w daleką drogę, wesoły świat. Hej, świeci słońce, wieje wiatr, a one idą w świat. 4 słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten pizaty, ten smargaty, kochają się jak wariaty. Płyną przez morze 4 słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Oj, gwałturety, jeden tonie, smarkaty tonie. Na na pomoc biegną mu wszystkie wnet. Za trąbę ciągną go i za grzbiet. I wyciągnęły z wody go. Więc strasznie rade są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten smarkaty kochają się jak wariaty. Idą przez góry cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Wtem jeden w przepaść straszną leci. Patrzcie, ten trzeci na pomoc biegną mu wszystkie wnet. Za uszy ciągną go i za grzbiet. Wyciągnęły wreszcie go. Więc strasznie rade są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten pizaty, ten smarkaty kochają się jak wariaty. Szły przez pustynię cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Wtem do jednego lew się skrada, lekko napada. Na pomoc biegną już wszystkie trzy, na lwa podnoszą swe ostre kły. Oj, zmyka zaraz groźny lew, a one dalej w śmiech. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten pizaty, ten smarkaty kochają się jak wariaty. A gdy obeszli już świat cały, to podskoczyły i się zaśmiały. Trąby podniosły se do góry i trąbią w chmury. Hej, łatwo obejść ten cały świat, gdy obok brata wędruje brat. Cóż nam uczynić może kto, gdy zawsze razem są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fryzaty, ten smarkaty kochają się jak wariaty. Kochają się jak? No jak? Wariaty. A ciekawe, wariaty. Gdzie w tym słoniu miłość mieszka? W serce? W uszach. W sercu? W uszach, bo największe. Ja myślę, że każda miłość rodzi się i mieszka, wiecie gdzie? W sercu. W mózgu. A teraz myślę, że was zaskoczę. Uwaga, ludzki mózg wytwarza codziennie więcej impulsów elektrycznych niż wszystkie telefony na świecie. Co? Może dotykając jakiegoś... Trzeba zrobić takie coś, żeby podładować telefon. A, no widzicie, tak się nie da. Nie. Słuchajcie, dotykając jakiegoś obiektu, dotknijcie, nie wiem, stołu, czegokolwiek. I teraz uwaga, wysyłamy do mózgu wiadomość z prędkością 200 km na godzinę. Nie no, na godzinę, bez przesady, to też szybko. Idziemy dalej. Jeszcze chciałabym was zaskoczyć tym... I w jakim wieku człowiek ma najwięcej komórek mózgowych? W którym momencie życia? Kiedy ma lat ile? W 21 wieku. No, już gość zdradził swój głos, tak. A w naszym, biologicznym, w wieku 2 lat człowiek ma najwięcej komórek mózgowych, a potem one opumierają. Jak to? No tak to. A w dniu 7 urodzin mózg osiąga prawie, choć nie zupełnie pełny rozmiar. No to wy już taki macie, co? No. W zeszłym roku skończyłam 7. No, mózg zużywa 10 razy więcej tlenu niż wszystkie inne pozostałe części ciała razem wzięte. To też ciekawe. Lewa strona mózgu odpowiada za dobór słów, a prawa za ton głosu. A czy wy lubicie eksperymenty? Tak. Myślę, że się kończą dobrze, a nie że wybucha cały dom. Tak. A w takim razie... że wybucha i całe ściany są popcięte. A ile cyfr zapamiętalibyście, jak myślicie, w ciągu 3 sekund? Raz, zależy na 2, ile... 3. No. A ile by pani powiedziała wtedy? No, ja nie sądzę, abyście zapamiętali tyle, ile ten człowiek, który jest tutaj z nami. Bardzo serdecznie witam architekta. A ile pan zapamiętał? Mistrza w zapamiętywaniu cyfr binarnych i nie tylko binarnych, pomysłodawcę niezwykle ciekawej metody nauki języków obcych, Jędrzeja Cytawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ile pan zapamiętał? 3 sekundy? Oficjalnie 56, nieoficjalnie więcej. No, gdzie jest jakiś... Wow... Co? Ja zapamiętam z 5. Ja nie rozumiem, jak pan w sensie zapamiętał. Może pan to jakoś nam pokazać? Tak, na ekranie komputera pojawiło się cyfry 56. Po 3 sekundach zniknęły. Ja je zapisałem. 3 sekundy? Tak. Ale jak ty to zrobiłeś? Z literami też tak pan potrafi? Pan tak... Tak, też. Nawet z literami potrafię znacznie więcej. Tak, ale jak? W jaki sposób? Prościej. Słuchajcie, 3 sekundy. No, ile to trwa? Proszę, kto wie? Raz, dwa, trzy. Tak, i kilkadziesiąt to... liter bądź cyfr. Jak? No przed chwilką rozmawialiśmy, jak to mózg jest w stanie szybko komunikować się, ile to impulsów wytwarza dziennie. To właśnie te impulsy trzeba spożytkować tak, żeby zapamiętać. I uruchomić. I to jest możliwe. I to nawet nie jest wcale pamięć fotograficzna, to jest do nauczenia. I my tego typu rzeczy robimy codziennie, tylko nawet tego nie zauważamy. Jakby tutaj przez nasze okno wleciał wielki orzeł, zatoczył wielkie kółko nad nami, przeleciał przez tą szybę i wyskoczył drugim oknem, to byśmy to zapamiętali do końca życia, mimo że to wszystko trwałoby 2-3 sekundy, prawda? I pamiętalibyśmy, którędy wleciał, na jakiej wysokości latał, w którą stronę się kręcił, jakiego koloru miał skrzydła, jakie te skrzydła miały rozpiętość. Gigantyczna ilość rzeczy, wszystko w 3 sekundy. Nie musimy tego ani powtarzać, ani zapisywać. Raz, dwa. Tylko to jest taka pamięć wrażeniowa, tak? No tak. Czyli połączona z emocjami. I to, czym ja się zajmuję, to jest właśnie konwertowanie takiej pamięci, którą my mamy w nas naturalnie, na zapamiętanie tego, czego się chce. Każdy ma? Julek ma? Tak, wszyscy. Mało tego, Marta. Dzieci w szczególności to mają. Dziecko, jak ma dostęp do 3 języków, będzie mówić w tych 3 językach, bo właśnie wykorzystuje takie rzeczy. Dziecko, my się z tego śmiejemy, nawet ta cała audycja w dużej mierze opiera się na tym, jak niesamowitą głowę mają dzieci. Nas to bawi, a dla dzieci to jest naturalne. Tak, nawet nie zwracają na to uwagi. Ja sobie nawet w komórce zapisuję wszystkie rzeczy, które moja córeczka przekręci, czy powie, lub skojarzy w zabawny sposób. 5-letnia Mila, pozdrawiamy serdecznie, tak, bo słucha. Duża szansa, że Mila nas właśnie słucha. Wielkie całuski dla niej, dla mamy. I właśnie tak dzieci zapamiętują. No dobrze, tak. Ale ja wolałabym wrócić teraz do twojego w takim razie dziecięcego umysłu w pewnym sensie, skoro jest tak sprawny i tyle potrafi zapamiętać. Mamy 3 sekundy. Mamy kilkadziesiąt cyfr. Stoisz za plecami publiczność. Sytuacja niecodzienna. Co się dzieje w tobie, w twoim mózgu, że jesteś w stanie za chwilę powtórzyć te 50-60 cyfr? Po prostu nauczyłem się te cyfry czytać inaczej, żeby to, co zobaczę, odebrał właśnie jak taką historyjkę lub obraz, lub ciąg obrazów. I dla mnie 56 cyfr to było 8 wyrazów. I to jest kwestia przeczytania 8 wyrazów w 3 sekundy, a myślę, że każdy dorosły człowiek jest w stanie przeczytać 8 wyrazów w 3 sekundy. A potem je powtórzyć. No dobrze, ja napisam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokażę ci na 1 sekundę, dobra? Bo to tylko jest 8, czy tak się nie uda? Znaczy, ja mogę przeczytać je na głos i zobaczymy, czy nasi słuchacze zapamiętają te wyrazy, które ja powiem, dobrze? Proszę bardzo. Talerz, wij, noga, sum. Proszę? Talerz, wij, noga, sum. A teraz poproszę, abyś przeczytał... liczby... Na jakieś słowa. Ale słuchajcie, teraz tak, ja kartki zakryłam. W takim razie powiedz, jakie to były cyfry? 15, bo to jest talerz. Wi, czyli 86. Aha. Noga, czyli 27. Sum 0,3. No po prostu. Talerz wina. Ale przecież to ci się w żaden sposób nie myli. Czyli to jest tak wdrukowane w głowę, że możesz też te... Cyfra to jakaś litera? Między innymi tak. Tak jak wszyscy dorośli ludzie potrafią czytać i pisać, bo nauczyli się tego w dzieciństwie, tak ja wiele, kilkanaście lat temu nauczyłem się odbierać cyfry zupełnie inaczej i dzięki temu potrafię je dużo łatwiej zapamiętać. I dzięki temu pan Jędrzej trafił wielokrotnie do Księgi Rekordów Guinnessa. Czy wy wiecie, co to takiego jest? Tak, taka wiem. Najfajniejsza książka. Aha. To jest taka książka, w której się zapisuje rekordy bardzo różnych rzeczy, które naprawdę normalny człowiek nie mógłby zrobić. No to pan. Jest to bardzo trudne. A nie wszyscy w tej książce są normalni. Tak, niektórzy to na przykład, że ktoś wytrzymał z 10 minut pod wodą. Albo ktoś, kto ma najdłuższe paznokcie świata, ktoś, kto ma najbardziej rozciągalną skórę. A nie najdłuższych paznokci. To, no właśnie. Tylko... No więc właśnie i trafiłeś, prawda, do tej Księgi Rekordów Guinnessa właśnie dzięki tej umiejętności. No ale aby mieć na swoim koncie prawdziwe sukcesy, to trzeba także mieć czas na to, aby po prostu być dzieckiem. Trochę się ponudzić i trochę mieć oddechu od tych wszystkich zajęć. Dzieci mają małe ręce, w małych ustach małe zęby siedzą. Dzieci bardzo mało jedzą. W małych ciałach małe śpią potrzeby. Pozwólcie dziecku żyć po sąsiedzku. Pozwólcie dziecku żyć po sąsiedzku. Trzeba pokój dać. Dać, dać, dać, dać, dać, dać, dać, dać. Dzieci mają małe ręce, w małych ustach małe zęby siedzą. Dzieci bardzo mało jedzą. W małych ciałach małe śpią potrzeby. Pozwólcie dziecku żyć po sąsiedzku. Pozwólcie dziecku żyć po sąsiedzku. Dziecku trzeba pokój dać. Dać, dać, dać, dać, dać, dać, dać, dać. Im do życia nie potrzeba wiele, trochę miejsca i nad głową dach, i świeżego mały łyk powietrza. To musimy wszyscy dziecku dać. Pozwólcie dziecku żyć po sąsiedzku. Piosenki do grania na... nosie. Zawsze was o to pytam, tak, na nosie. I dziecku trzeba pokój dać. No tutaj dwa znaczenia są, prawda? Pokój, pokój i pokój, ten inny pokój także. A wiecie może, co to takiego jest dysleksja? Tak. Dysgrafia? A dysgrafia to, że osoba ma problem z pisaniem takich na przykład różnych takich RZ i samo czasem ma z tym problem. A to jeszcze inaczej. A czy każdy może zostać mistrzem? Każde dziecko może zostać mistrzem? Tak. A to, które cierpi na dysleksję i dysgrafię także? Też. Tak. Tylko to trzeba wyćwiczyć. Nawet jak ktoś jest ślepy, to może śpiewać. Niewidomy. Między nami siedzi tutaj razem z nami Jędrzej Cytawa, który jako dziecko także miał tego rodzaju problemy, prawda? Jednym z najgorszych uczniów w klasie. Tak było. I dysleksję, dysgrafię chyba w czwartej klasie podstawówki u mnie stwierdzono, nie tak jak u innych w szóstej czy w ósmej, gdzie było to potrzebne przed egzaminami do liceum. Po prostu miałem tak duże problemy ze skupieniem się, z nauką, z pisaniem, że moja mama, która jest nauczycielką, pozdrawiam, mamusię, jest duża szansa, że też słucha, zaprowadziła mnie do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam wyszło to, co wyszło, że muszę uczyć się znacznie więcej niż inni, żeby osiągnąć ten sam sukces. Chociaż starałem się mocno. Pamiętam kiedyś z tatą ze 4 godziny uczyłem się 20 słówek angielskich, bo po prostu co 5 sekund mi wypadały z głowy. No to powiedz, Jędrzeju, w tej chwili ile słówek jesteś w stanie przyswoić w 4 godziny? 4 godziny, myślę, że 1000 słów jest do zrobienia. Moim rekordem na 1000 słów jest 5 godzin 47 minut. Natomiast wiem, że da się szybciej. Natomiast ja jestem nastawiony na jakość tego zapamiętania, przez co tych słówek w 4 godziny spokojnie da się, znaczy spokojnie, da się zrobić 1000, ale myślę, że 100 słówek w 15-20 minut to jest taka prędkość, która każdego by zadowoliła, myślę. Której teraz każdy ci zazdrości. I to jest piękna opowieść, bo to jest szansa dla każdego, każdej osoby, która ma takie problemy, czy inne problemy. To może jest tylko też dopowiem, że to tak samo z siebie się nie przekształciło, bo później spotkałem na swojej drodze pana Marka Szurawskiego, który jest moim mistrzem, nauczył mnie i od tamtej pory wszystko się zmieniło. Z najgorszego stałem się praktycznie najlepszy. Tak? Mm-hmm. No to teraz sprawdzimy to w taki eksperymentalny sposób. Juleczko, twoja data urodzenia poproszę? 22 kwietnia. Rok? 2011. 2011, kwiecień 22. Piątek. Czy urodziłaś się w piątek? Tak. Ha! Data urodzenia, Martucha, twoja? Nie wiem, jaki dzień się urodziłam, ale... A to sobie wymyśl. To będzie twój wybrany dzień. Nie wiem. 17 maja 2005, odwrotnie. 2005, maj 17. Jeszcze raz, 2005. Maj, czyli piątek, tak. I 17. 17, środa. Ha, tego nie jestem w stanie zweryfikować, ale nasi słuchacze na pewno już to robią. Tak. A jak pan to robi? Julku, twoja data urodzenia jeszcze poprosimy. 2008-06. Jeszcze 2008. 08-06. 08-06. Sierpień. Tak. Sierpnia, tak. 6, tak. Mm-hmm. To też środa, moim zdaniem. Tak? Urodziłaś się? Tak mi się wydaje. W środę? To tata będzie w czwartek. No. Ach, jedna pomyłka. Jędrzeju, wczoraj. Tak. Wczoraj widziałam, kiedy stoisz w telewizyjnym studiu. A masz przed sobą wielkie plansze. Na tych planszach masz mnóstwo dat. Kilkadziesiąt. Tak. I na kilkadziesiąt dat mylisz się różnych dat. To były daty także pochodzące z roku 2025. Tak, nie. Mylisz się 3 razy. Pomyliłem się 2 razy. Albo nawet 2. I z czego jedna pomyłka wynikała z tego, że to był rok przestępny i za szybko powiedziałem, tak. Po czym po zauważeniu błędu od razu zostały poprawione na prawidłowe. Można powiedzieć, że tak szybko chciałem, że no się zapędziłem. Czasami no tak. Też się nam to zdarza. Ale to zdarza. I tak jest na granicy. Dowolna data do 3500, a nawet więcej jest w ten sposób do podania. I to jest bardzo dobry przykład wykorzystania pamięci, że tak powiem. No tak, szybkie techniki zapamiętywania, mądre techniki zapamiętywania służą także temu, aby w szybki sposób nauczyć się języków obcych. Ta. Pokaż i powiedz, ale pokaż także, na czym polega ta twoja metoda. Znaczy, tam jest bardzo wiele metod. Są różne metody na słownictwo, różne metody na gramatykę, różne metody na tak naprawdę na dowolną trudność językową, bo to i akcentowanie, i wymowa, i wymawianie dźwięków, których w naszym ojczystym języku nie ma. Także każdą trudność trzeba sobie w głowie ułożyć na różny sposób. Ale my zajmiemy się zapamiętywaniem, prawda? Tak. Teraz. No w zasadzie no, cały język to jest czysta pamięciówka. Tak. No i tak jak sobie tutaj wcześniej o tych obrazkach powiedzieliśmy, że dzieci są w stanie uczyć się szybko. Powiedzmy, no teraz oczywiście coraz więcej dzieci zna podstawowe słówka angielskie. Więc ja tutaj pokażę. Myślę, że jak robimy zajęcia dla dzieci i pokazujemy dzieciom na przykład 30-40 obrazków, których nie znają, to później praktycznie od razu po 15 minutach są w stanie powtórzyć te słówka. I to jest przykład takich obrazków. To mamy na przykład pigowatą świnię. Tak, świnia i piegi. I jest? I dziecko na początku może nie wiedzieć, jak jest świnka po angielsku, bo świnka po angielsku to... Pig. I jeżeli ktoś zapamięta taką pigowatą świnię... A my na taką patrzymy w tej chwili. To później na pytanie, czy pamiętasz świnkę? Tak, była pigowata, tak? Mm-hmm. I dopiero wtedy, jak się dziecku wytłumaczy, że pig to jest świnka, to może to zapamiętać na dłużej. To jest przykład. I dzieci dokładnie takie rzeczy robią. Przeczytałem sobie przed chwilką w komórce kilka rzeczy, które powiedziała moja córeczka. Na przykład na hamburgera powiedziała hamburger, bo jest do jedzenia. Na straż pożarną powiedziała strach pożarna, bo jak coś się pali, to jest strach. Tak, na siniaka powiedziała śliniak. Tak? Mm. Czyli tak samo porównuje pewne rzeczy z rzeczami, które nie istnieją. Czyli to jest ale wbrew pozorom logiczne. Tak. Ja pamiętam, jak kiedyś pokazałeś mi taki obrazek, na którym była namalowana gęś. I ona na głowie miała gus. To był ten obrazek. Pokaż. To był ten obrazek, tak. Gąska nabiła sobie gus. Aha. Tak, bo po angielsku gąska to gus. Mm. Tak? I to można naprawdę zapamiętać do końca życia. No, to dobry przykład. To jest to skojarzenie, tak, takie wrażeniowe. Mhm. Albo... Jeszcze jeden przykład. Koń choruje se, bo po angielsku koń to horse. No i mamy tak narysowanego horse. Konia w łóżku, zmęczonego. Tak. Z gorączką. Albo krówka, która tapla się w kałuży, bo kał to po angielsku... Krowa. I wiesz, takich obrazków, gdyby dziecku pokazać, krowa, dużo jest. Krowa, która wlazła w kał. Tak. Jeszcze chciałam zapytać o jedną bardzo ważną rzecz, bo słuchacze pytają, w jaki sposób ty to robisz, że jesteś w stanie powiedzieć na podstawie dowolnej daty, którego dnia, tygodnia, który dzień tygodnia możesz przyporządkować do tej daty. Bardzo prosta rzecz. Tak jak przed chwilą pokazała pani kilka cyfr, ja je przełożyłem na obraz, tak? Więc, żeby zapamiętać wynik bardzo skomplikowanych obliczeń, wystarczy zapamiętać 100 skojarzeń, tak? Do każdego roku. Jeżeli słyszę na przykład dowolną liczbę dwucyfrową, powiedz 62, 84... 88. 88. To ja wiem, że dla mnie to są warzywa, tak? I widzę taką kiść marchewek, która układa się w taką gwiazdkę. Dla mnie gwiazdka to 5. Więc wynikiem tych skomplikowanych obliczeń jest 5. Więc jak ktoś mi mówi rok, to ja już wiem, że to jest 5. Tak? Jeżeli ktoś mówi jakiś miesiąc, powiedz jakiś miesiąc. Sierpień. Sierpień. Sierp w pień, jak się wbije, to przypomina troszeczkę liczbę 3. Zresztą sierp jest podobny do trójki, prawda? Więc wynikiem tych skomplikowanych obliczeń, które również potrafię przeprowadzić, jest 3. Więc dodaję sobie 5 plus 3, tak? I którego dnia? Piątek. Znaczy numer dnia. 8. Poniedziałek. Tak, powiedzmy, 8 sierpnia, aha, powiedzmy. Więc 8 po prostu dodaję. 8 plus 8. Tak. A w związku z tym, że dni się powtarzają co 7, to wszystkie siódemki mogę sobie odjąć. Więc w tym przypadku 16 minus 14 to 2, a 2... No to jest, powiedzmy, że to jest poniedziałek, już nieważne dlaczego. Panie mistrzu, ja już się pogubiłam 1000 razy. Ile pracy przede mną, ale jest to niezwykle inspirujące, niezwykle ciekawe. Bardzo dziękujemy za odwiedziny w naszym zagadkowym studiu. Naszym gościem był mistrz zapamiętywania cyfr binarnych i nie tylko, Jędrzej Cytawa. Brawa, że dziękuję. Tak do rymu powiem. Dziękuję, Juleczko. Dziękuję, Martucha. Dzięki, Julku. No a teraz nowiusieńka, świeżuteńka płyta, która dotarła do mnie wczoraj. Proszę zagadkowych państwa, przed państwem francuski śpiewak operowy, kontratenor Filip Żarowski i Ombra Mai Fu. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłukiewicz. Ja, Katarzyna Stoparczyk, nie lubisz? Pokochasz, ja już o to zadbam. Już za chwilę usiądzie tutaj Wojciech Mann, a my kłaniamy się i do usłyszenia. Ja. Mówimy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Mazurki, babki, torty, rolady. Na myśl o świętach robi się słodko. Zaskocz bliskich smakiem pysznych wielkanocnych hitów. Tylko dzisiaj w Biedronce. Cukier 1 kg w supercenie. Tylko złoty 25 za opakowanie przy zakupie 5. To aż 50% taniej. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie. Nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Budzimy jazzem. Koncert charytatywny poświęcony pamięci Krzysztofa Komedy na rzecz kliniki Budzik. Wystąpią Włodek Pawlik Trio, Maria Sadowska, Agnieszka Wilczyńska, Andrzej Jagodziński Trio, Piotr Baron, Michał Tokaj. 23 kwietnia, godzina 19, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem.